Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ranek bardzo, bardzo mglisty, ostrzegamy, prosimy o ostrożność. W dzień pochmurno, na południu kraju będzie padał śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz, będą to opady przemieszczające się w głąb kraju, a te większe przejaśnienia możliwe dziś lokalnie tylko w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu i Wybrzeżu dość silny, porywisty, nad samym morzem do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Temperatura, no oczywiście teraz z większym prefiksem, bo w wielu miejscach nawet do minus 4, no ale to prawie połowa grudnia, umówmy się, minus 4. W dzień ma być od minus 2 na Podkarpaciu, 0 w centrum, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, tam nawet do plus 2. Autopromocja. Obywatelu mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się dziś na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów.

Zadowoleni rodzice i wściekli nauczyciele. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Rok w rok Polacy zarzekają się, że to właśnie książki są nie tylko najchętniej dostawanym, ale też kupowanym prezentem na Boże Narodzenie. Nie ma co się dziwić. Księgarniom walczącym o świątecznego klienta w tym roku, jak wynika z badań Deloitte, taki prezent rodem z księgarskiej półki zdeklasował nawet najpopularniejszą w tym roku gotówkę i to właśnie książki pod choinką życzy sobie 42% Polaków. Z zasady grudzień w porównaniu do innych miesięcy w roku jest to 23-30% lepszy i to jeśli chodzi o liczbę sprzedawanych książek, tak wyliczają specjaliści, ale są takie tytuły, typy wydawnictw, które naprawdę mają szansę w tym okresie stać się bestsellerami. Zauważają inni, wymieniają książki dla dzieci, szczególnie te ładnie ilustrowane albumy, książki kucharskie, kulinarne, hity literatury światowej. Ten przedświąteczny okres jest więc naprawdę gorący w księgarniach. Wszyscy sprzedawcy, zarówno tradycyjne sklepy, jak i te internetowe, dwoją się i troją kolejne takie żniwa dopiero za rok, w grudniu przyszłego roku. Potyczka księgarni o grudniowego klienta, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Pierwsze strony gazet to już za godzinę, a po godzinie 6 w porannej audycji także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami. Polecamy bardzo gorąco. Teraz 20 po 5, DIM, same dobre wiadomości i oby takie dziś do nas napływały, a później kalendarium, oczywiście także to muzyczne. Na pierwszej stronie nic nie było o aferach. Nie straszył żaden krawat z polityki dna. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Nie mnie zwariowałem, wciąż odbierasz chcę. Zwariowałem, wciąż odbierać chcę.

wspomnienie artysty w dniu urodzin. Marek Grechuta urodził się 69 lat temu, zmarł w roku 2006 i zachęta do głosowania na top wszechczasów. Ostatnio pan Marek, dni, których nie znamy, na miejscu 51. Cały zestaw do głosowania na naszych stronach internetowych. No, powiem szczerze, jest z czego wybierać. Niełatwe to zadanie, ale jeszcze trochę czasu zostało, więc polecamy państwu gorąco. Minęła 5:30, to teraz o tym, czy będzie gorąco, czy nie. Jak mawiał klasyk, to zależy. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ranek bardzo, bardzo mglisty, szczególnie w centralnej i południowej części kraju. Naprawdę można by mgłę nożem kroić. W dzień pochmurno, na południu kraju będzie padał śnieg, na zachodzie i na północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. No i te opady będą przemieszczające się w głąb kraju, a większe przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu i Wybrzeżu, dość silny, ciśnienie spada, a na termometrach od -2 stopni na Podkarpaciu, 0 w centrum do +2 na zachodzie. No to chyba nie jest źle. Trójkowy budzik. Wrzesień w grudniu. To możliwe. Takie rzeczy tylko w Trójce, a to w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Jessica Cliffs, była wokalistka Earth, Wind & Fire, ma urodziny. Rocznik 48. Za 25 minut szósta witamy Państwa w nowym dniu. Tak naprawdę ten dzień rozpocznie się po wpół do ósmej, zajdzie słońce po 15. Dzień potrwa niecałe 8 godzin, ale pamiętajmy o świętujących, by to pewną radość także w tej przedświątecznej gonitwie sprezentować. Dziś Bogdana, Daniela, Danieli, Judyty, Julii i Marii. Wszystkiego dobrego. Środa, 10 grudnia to także dzień urodzin. No nie bójmy się tego użyć jednego z ciekawszych wokalistów młodego pokolenia. 42 lata kończy dziś Brian Molko, muzyk belgijskiego pochodzenia. Oczywiście placki na dzień dobry. Kto może, robi głośniej. Jeśli chodzi o mecz szachowy, to no nie wiem, bo to w spotkaniu czy 4-0 jest, czy już jakoś człowiek tego uważnie nie śledzi, ale polecam Państwu poranną audycję. Tam, no oczywiście, już panie sędzio już roszował, to po pierwsze, po drugie Gambit też był, a może i 4-0 będzie, może do czterech partii. Zobaczymy, zobaczymy. Mocno trzymamy kciuki, rzecz jasna, za poranną audycję. I śledzimy to, co dzieje się na szachownicy, nie tylko na trójkowej antenie, ale także na Twarzaku, tam specjalny profil, a więcej również na antenie przed godziną 9:00. Ruch, kolejny ruch będzie, a dzieje się dynamiczna akcja powoli. To, co dzieje się na szachownicy, nabiera kształtów, a rumieńców zdaje się być może zawstydzenia także, jeśli chodzi o popołudniową audycję. Dobrze, to z zapowiedzi tu i teraz z naszego trójkowego ogródka, a z zapowiedzi europejskich czy światowych. Dziś przyznawane za wybitne osiągnięcia i zasługi dla ludzkości Nagrody Nobla zostaną wręczone w Sztokholmie i w Oslo. To wyróżnienie w dziedzinie nauki, literatury oraz działania na rzecz pokoju ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego chemika i wynalazcę, są przyznawane od ponad 110 lat i tradycyjnie wręczane 10 grudnia w rocznicę jego śmierci. Ceremonia wręczenia pokojowego Nobla odbywa się w stolicy Norwegii, Oslo, natomiast laureaci w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii, ekonomii oraz literatury odbierają nagrody w Sztokholmie, w Szwecji otrzymają dyplom oraz medal. Ponadto każdy z wyróżnionych dostanie nagrodę pieniężną w wysokości 8 milionów szwedzkich koron, czyli prawie 1 000 000 euro. Pokojową Nagrodę Nobla, w przeciwieństwie do nagród z pozostałych dziedzin, przyznaje nie instytucja szwedzka, a norweska, 5-osobowy komitet wybierany przez Storting norweski parlament. W Sztokholmie i Oslo odbędą się ceremonie wręczenia Nagród Nobla i o tym na pewno będziemy mówić. A dziś jeszcze z kalendarza świąt osobliwych. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Prawa te przysługują wszystkim ludziom na świecie, niezależnie od narodowości, religii, kultury, płci czy rasy. Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to zostało ustanowione przez ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, a w dokumencie tym podstawowym założeniem jest równość wszystkich ludzi pod względem ich godności, wolności oraz przysługujących im praw. O tym także w Trójce będziemy mówić. Za 19 minut szósta. ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Trójkowy budzik. Jacket. Na dzień dobry, potrafią rozbudzić. Za 12 minut szósta państwa poranna korespondencja. No, może tak z zaskoczenia sprawdzimy listę obecności. I pan Jerzy spod Radomia w drodze do Wrocławia. Ostrzeżenie o tym, że ślisko pod kołami i mgła straszna. Potwierdza to także pan Romek z Katowic. Jeśli chodzi o Noble, a tak z przymrużeniem oka, pani Jasia gorąco pozdrawia z Dubaju. Postuluje nagrodę Nobla dla kogoś, kto wymyślił radio internetowe. Być może, może. Niechętnie zimno, ciepło, PDF i w ogóle to maruda moroder. Jak słyszymy w dobrej formie, pan Grzesiek z Myszkowa gorąco pozdrawia, gorąco, bo zimno. Pan Maciek razem z nami, pan Kuba z trasy do Warszawy, aktualnie między Wrocławiem a Łodzią na S8-4 i gęsta mgła. Prosimy o ostrożność. W drodze także do Wrocławia państwo Ola i Sławek, gorąco pozdrawiamy tych podróżujących, także o tych warunkach lotniczych, o tej mgle, rzecz jasna, z tym się też wiąże. Będziemy mówić jeszcze po godzinie 6. Minus 5 na Żywiecczyźnie, to od pani Magdy na lodowcu u pana Stefana radość, dziadek mróz zawitał, a u pana Maćka też prawdziwy mróz i w robocie po prostu Saigon z Saigonu. Za oknem 33 słońce, tak po prostu pan Maciej. Bardzo dziękujemy, lista obecności sprawdzona, to co najlepsze przed nami, a jakże najlepsze to tytuł nagrania, Marcin Rodzynek już teraz, a za chwilkę kalendarium. No właśnie, kalendarium po pierwsze koncertowe, po drugie kalendarium muzyczne, a po trzecie zachęta do tego, by zagłosować na top wszechczasów. Oj, będzie się działo. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot. Znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że na Niech krwawią serca, niech roztyje się świat. Jeśli każda z dróg dobra jest, by nią iść. Może mylę się, może ty widzisz źle, ale dowiesz się, gdy nie dasz rady już zmienić nic. Zmienić nic. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Pan Jerzy podpowiada, że budzik przychodzi rano i po ciemku przestawia szachy na szachownicy. No i ten, zdaje się, pojedynek nie będzie rozstrzygnięty. Tam po ciemku. Zapalę sobie światełko, żeby czarne dobrze widzieć. Muzyczne trójkowe kalendarium i koncertowe. 7 lat temu Led Zeppelin zagrali koncert Celebration Day. My przenosimy się do londyńskiej O2 Arena. Tak właśnie rozpoczynał się ten koncert. We'll be right back. Wspominamy koncert, o właśnie, tak ucięty, bo to pierwszy track z tego właśnie wydawnictwa, koncert sprzed 7 lat, Led Zeppelin w muzycznym trójkowym kalendarium i zachęta do zagłosowania na to wszechczasów. Stairway to Heaven nie na samym szczycie, a na miejscu drugim. Za perkusją dodajmy Jason Bonham. To prawie wszystko w dzisiejszym budziku, a no takie ustawienie na szachownicy, o to już będzie dobrze, teraz to już będziemy mieli z górki. Pięknie dziękujemy za dziś, za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski na pozycji wygranej. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, do usłyszenia. Dobry wieczór, bo ja już śpię.